wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Mm. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. No ubieraj się, Marian. Wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ostrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus, procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 czerwca, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie PO i Nowoczesnej po raz kolejny chcą odwołać marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Powiemy też o sejmowej debacie nad Konstytucją dla Nauki i o rozbiciu gangu zajmującego się rozprowadzaniem dopalaczy. Posłowie PO i Nowoczesnej zapowiadają złożenie wniosku o odwołanie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Chodzi o odrzucenie przez niego wniosku Platformy o informację w sprawie konsekwencji nałożenia na Polskę kar w związku z artykułem 7. Sejm zdecydował dziś, że wysłucha na obecnym posiedzeniu informacji w sprawie unijnych środków przyznanych Ministerstwu Zdrowia na lata 2014-2020, a wspomniany wniosek PO trafił do kosza. Szef klubu PO Sławomir Neumann ocenia, że zachowanie marszałka Kuchcińskiego to zachowanie niespotykane do tej pory w polskim parlamentaryzmie po 1989 roku. Platforma chciała zapytać premiera o to, jakie działania podejmie polski rząd, żeby nie doprowadzić do tego, co dzisiaj mamy na stole negocjacyjnym, czyli straty ponad 100 miliardów złotych z nowego budżetu Unii Europejskiej oraz powiązania tego budżetu z praworządnością w kraju członkowskim. Liczyliśmy na to, że premier z otwartą przyłbicą pokaże przed polskim parlamentem, przed polskim społeczeństwem, jakie ma rząd plany, żeby wynegocjować lepszy budżet dla Polski w nowej perspektywie finansowej. W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Mosińskiego wniosek o odwołanie marszałka Sejmu jest bezzasadny. Jak mówił dziennikarzom Polityk PiSu, marszałek Kuchciński chce przywrócić powagę Izbie i stąd różne zmiany regulaminowe. Zdaniem Jana Mosińskiego obywatele nie chcą oglądać personalnych wycieczek posłów opozycji. A to kolejny wniosek o pozbawienie Marka Kuchcińskiego funkcji marszałka. W maju opozycja przegrała głosowanie o jego odwołanie. W Sejmie trwa drugie czytanie projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Klub PiSu pozytywnie ocenił projekt przygotowany przez ministra Jarosława Gowina i jego resort. Platforma i Kukiz 15 krytykowały ustawę. Joanna Borowiak z PiSu mówiła, że przedłożenia mają na celu konsolidację, unormowanie i uproszczenie podstawowych regulacji prawnych z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Według posła Włodzimierza Nykiela z PO w projekcie znajdują się przepisy godzące w autonomię uczelni. Według Józefa Brynkusa z Kukiz 15 koszt działania nowo powołanego ciała rad uczelni będzie dla uczelni za duży. 18 osób z zarzutami dotyczącymi handlu dopalaczami. Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej we współdziałaniu z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji dokonali zatrzymania 18 osób, którym przedstawione zostały zarzuty popełnienia bardzo poważnych przestępstw polegających na działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej, na kierowaniu tą grupą mającą na celu wprowadzenie do obrotu substancji psychoaktywnych pod postacią potocznie rzecz ujmując dopalaczy. Informowała prokurator Beata Marczak z Prokuratury Krajowej. Na tej samej konferencji prasowej szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślał. Ci przestępcy zatrzymani we Wrocławiu mieli pełną świadomość, że handlują wyjątkowym, przepraszam za określenie, świństwem, wyjątkową trucizną. Nikt z tych przestępców tych dopalaczy nie zażywał. A skala wprowadzonej trucizny do obiegu jest również porażająca. Ta grupa przestępcza uzyskała z tego procederu wedle wyliczeń policji ponad 14 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 12 lat więzienia. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Muzeum Więzienie Pawiak. Zobowiązanie naszego rządu jest bezwarunkowe i absolutne do czczenia pamięci ofiar, do obrony prawdy, do tego, aby odpowiedzialni za tamte zbrodnie nigdy nie byli zamieniani z ofiarami, żeby kat był katem, a ofiara, żeby miała przynajmniej cześć i pamięć, której jesteśmy jej winni.

jakby co to zdam Elizę, co za marnych 700. Robi psychoanalizę bez zbytecznych sztywnych gier i mów. Gdy natura nieprzychylna spłata pizla i już wiesz, medycyna jest bezsilna, machnij ręką palto pies. Każdy kiedy się rozpadnie na pierwiastków 126. Ważne by się rozpaść ładnie i z godnością w wieku isty obieg wejść. Będąc młodą lekarką, posuwam się na mej rubieży nieustannie ku dalszemu rozwojowi, w którego ramach rozległo się do mej przychodni niepewne pukanie. Halo? Proszę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu dolega? Otóż, pani doktor, nie da się ukryć, że osikuję. Pewnie ma pan przeziębnięty pęcherz, co jest zrozumiałe na wskutek niedogrzania substancji mieszkaniowej. Nie, wystąpiło niezrozumienie. Schorzenie me nie pochodzi od osikiwania, tylko od osikowania. Czyli od stałego grzenia. Drżenia, jak drzewo osika, co już kiedyś podkreślił jeden z wierszów. Ach tak, a czemuż to pan nieustannie osikuje jak osika, czyli drży? Nie da się ukryć, że ze strachu. Rano widzę kolejki przed sklepami i zaraz osikuję na myśl, że mam za małe zapasy, więc staję i biorę co popadnie. Krupczatkę, baterię M20, ptibery, makaran, tłuszcze zwierzęce, czy też kawę Select. Cały Livy Grom mam już pozajmywany. Zapasy stoją na podłodze, na oknie stoją. Myszy się w mnie zalęgły, a ja wciąż grzę. Rozumiem. Cóż dalej? Potem idę do biura, a tam mnie opowiadają wiadomości mrożące w żyłach. Niektóre sam byłem, wypuściłem na wabia, a one do mnie wracają jak bumerang. Zna pani doktor, bumerang. I od razu ręce mię zaczynają dygotać. Współczuwam z panem. Cóż dalej? Wieczorem oglądam dziennik, co przedtem był taki wesoły, jak za przeproszeniem operetka, i grzenie mię się pogłębia. A jak na domiar ukaże się komentator i roztoczy perspektywę, to zęby mię zaczynają dzwonić jeden o drugi. I tak osikuję bez przerwy, a mój syn mnie wydrwiwa i mówi, co się tak tata boi, chyba tacie padło na mózg. To jest możliwe. Zaraz obejrzę panu mózg. Tylko proszę zdjąć berecik. Za nic na świecie, bo mnie może zawiać. Proszę mnie zaufać i zdać się. No dobrze, ale proszę ostrożnie. Oderwałam pacjentowi od głowy berecik, który widocznie nigdy nie był zdejmywany, gdyż wypadła spod niego sznytka z serem topionym, parę petów ekstra mocnych, program telewizyjny i zdechnięta mysz, rozpleniona widocznie w zapasach. Więc syn pański wyraził się, że padło na mózg. Tak się właśnie wypowiedział. Postawił więc słuszną diagnozę, jest padło. Wyrzuciłam padło myszy do kibla, przez co nie uciskało już na mózg, i nasunęłam berecik jak wyżej. I już po wszystkim, jak się pan czuje? Pierwsza klasa! Osikowanie mię przeszło, przeżywamy wszak wielkie dni. Trzymamy się tylko razem, nie dajmy się. Jak ja dorwę tych panikarzy, to im powyrywam. I tak, słuszną diagnozą i małym zabiegiem medycznym przywróciłam człowieka do stanu, co dało mi zasadne poczucie satysfakcji i sprawdzenia się w terenie. Do usłyszenia. Pomnę jak zielone porty, mijałka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień rzucał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina.

Dziazga i John Lennon w muzycznej poczcie UKF. Kolejny utwór ma 4 minuty i paręnaście sekund i po tym utworze skończymy przyjmowanie SMS-ów od Państwa w sprawie konkursu Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Przypomnę, że mogą Państwo wygrać tam weekend, czyli dwie doby w pokoju dwuosobowym dla dwóch osób, także śniadania, obiad, kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, z kijków do Nordic Walking, rowerów, gier pubowych, w tym bilardu, a także konsoli do gier elektronicznych. Jest miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. No i w tym SMS-ie powinno być zdanie ze słowem słońce. 73 533. A teraz kolejna propozycja. Może dzisiaj mi się uda zamówić sabaton 40 do 1. Unless you are 42. To był Sabaton. Weekend dla dwojga, Willi Polanica. Zamykamy już w tej chwili przyjmowanie SMS-ów. Dowiemy się po piosence kolejnej, kto pojedzie i spędzi tam weekend z osobą towarzyszącą. Osoba bardzo bliska, moja żona, dzisiaj ma urodziny i jeśli można, to chciałbym za niej zamówić piosenkę. Federacja Piłkarska FIFA zrobiła jej już prezent, zorganizowała w dniu jej rodzin Mistrzostwa Świata i ja chciałbym się dorzucić do tego. Jakby można było zamówić piosenkę jakąś, jest taki duet fajny z Celine Dion i Barbara Streisand. Tell him. If I tremble when I speak, ooh, life, there's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. I've been there with my heart out in my hand, but what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel. Set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, I love him. And show him of that much I can be sure. Hold him close to you. I don't think I could. Weekend dla dwojga, Willi Polanica, spędzi pan Robert ze Zgorzelca, który przysłał nam takie zdanie. Uwielbiamy słońce, choć jego promienie jak płomienie, czasem palące. Dziękujemy, to była Muzyczna Poczta UKF, Halina Bachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, a po 14 w tonacji trójki i Marek Niedźwiecki.